ظلمت قدیم میری ظلمت قدیم میری شب غم کا جوش ہے ایک شمع ہے دلیل سحر سو خاموش ہے داغ فراق صحبت شب کی جلی ہوئی داغ فراق صحبت شب کی جلی ہوئی ایک شمع رہ گئی سو وہ بھی خاموش ظلمت قدیم میری شب غم کا جوش ہے آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے ظلمت قدیم میری شب غم کا جوش ہے ایک شمع ہے دلیل سحر سو خاموش ہے ظلمت قدیم میری شب غم کا جوش ہے